Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akad dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahimallahu diye başlayan hadisi şeriflerinden birkaç tanesini size okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şeriflerden bir tanesi şöyle. Hazreti Ayşe validemiz rivayet eylemiş. Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha İslam'ı çok iyi bilen, birçok konularda derin bilgi sahibi olduğu için yaşlı sahabilerin dahi gelip kendisine soru sordukları ashabın yedi fakih, çok dini iyi bilen, fetva veren, efendim fetvaya muktedir isimlerinden birisi Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha bu rivayet ediyor ki rahimallahum re'en buyurmuş Peygamber Efendimiz keffe lisanehu an a'rabil müslimin la tahillu şefaati li ta'anim ve la lilla'an. Şimdi bu hadisi şerifin kelimelerini izah edeyim. Rahimallah Arapça dua sigası, dua maksadıyla söylenmiş bir cümle. Allah rahmetine erdirsin, rahmetine mazhar eylesin. Mazi sigasıyla ama dua manasına. Hepiniz duymuşsunuzdur. Arapçada bazı kelimeler mesela radıyallahu anh diyoruz. Sahabe-i kiram konuşulduğu zaman, ismi geçtiği zaman radıyallahu anh diyoruz. Aslında radiye tam böyle lügatı açıp baktığınız, okuduğunuz zaman mazi sigasıdır. Yani razı oldu demektir. Radıyallahu anh, razı oldu demektir ama Araplar mazi sigasını dua manasında kullanırlar. Ona inşai manası derler. Öteki manasıyla kullanırlarsa ona ihbari manası derler. Şimdi buradaki rahimallah da Allah rahmet etti demek ama zaten ibarenin devam edişinden de dua manasına geldiği anlaşılıyor. Allah rahmet etti manasına değil de rahmet eylesin manasına kullanılıyor. Bunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Böyle Arapçada mazi sigaları dua makamında kullanılır diye. Şimdi burada dua buyurmuş Peygamber Efendimiz. Rahimallahu imre'en. İmre kişi demek. Arapçada erkek kişi demek. Eğer hanım olursa imre eten derler. Bunun müennesi sonuna T harfi gelmiş şekli. Yani katip, erkek yazar, katibe hanım yazı işleriyle meşgul olan hanım kişi demek olduğu gibi efendim muallim, öğreten kimse, muallime efendim hanım öğretici, mürebbi, terbiye eden mürebbiye efendim hanım terbiyeci gibi efendim imre, imru'un Arapçada kişi demek, efendim müennesi imre etün yani kadın demek ama daha önceki konuşmalarımda da geçmişti. Yani kişi deyince artık erkekte, kadında, gençte, yaşlıda hepsi umumi olarak kastedilmiş oluyor. Rahimallahu imre'en. Bu imre kelimesinin ilk harfi de hemze-i vasıldır. Kendinden önceki kelimeye bağlanır efendim. Onun için arada kaldığı zaman okunmaz hemze-i vasıl. Allah şu kişiye rahmetini ihsan eylesin. Rahmetine o kimseyi daldırsın. Efendim rahmetini kazanmış kimselerden eylesin. Kim? Keffe lisanehu an a'radil müslimin. Müslümanların ırzlarından dilini çeken kişiyi Allah rahmet eylesin. Rahmetine mazhar eylesin. Efendim rahmetine erdirdiği kimselerden eylesin. Şimdi a'radul müslimin, Müslümanların ırzları demek. Yani namusu, haysiyeti demek. İnsan lisanıyla birisine sataşırsa, kötü söz söylerse, hakaret ederse onun şerefine, haysiyetine tabii söz söylemiş olur. Efendim gölge düşürmüş olur, taan etmiş olur, sataşmış olur, efendim saldırmış olur. Bu tabi lisanla işlenen günahlardan birisidir. Çeşitli günahlar işleyebiliyor insanlar. Bunların kimisi gözle işleniyor, kimisi dille işleniyor, kimisi diğer azası ile işleniyor. Eliyle, ayağıyla, kulağıyla vesaire azasıyla işlenebiliyor. Dil çok günah kazandıran, insanı efendim çok cezalara, belalara uğratan, dünyada ahirette efendim başını derde sokan bir uzvu insanın dilini kullanmaya çok dikkat etmesi lazım. Efendim dilini Allah'ın emrettiği yolda helal işlerde kullanması lazım. Çok güzel bir alet tabii insanın dili, lisanı. Allah'ın çok büyük bir ikramı. İnsan dili sayesinde başka insanlarla konuşuyor, derdini anlatıyor. Efendim dili sayesinde efendim çeşit çeşit efendim işlerini görebiliyor. Ama dil aynı zamanda onun tabii günah yolunda kullanırsa günaha girmesine sebep olabilir. Günah yollarından bir tanesi diliyle insanın başkasının haysiyetini kıracak, şerefine leke düşürecek, üzecek, efendim onu küçük düşürecek bir takım laflar söylemesidir. Bundan sakınması lazım. Buna ne deniliyor? Efendim el-keffü an a'radil müslimin. Müslümanların haysiyetlerinden, tabi ırz deyince biz hemen derhal daha başka cinsel suçları filan düşünüyoruz. Burada o manaya değil. Yani haysiyeti, şerefi demek. Müslümanların haysiyet ve şerefine sataşmaktan, onları efendim kötülemekten dilini tutan kimseye Allah rahmet eylesin. Evet, insanlar, muhterem ve sevgili akra dinleyicilerim, insanlar bu konuşma vasfını, illerini, lisanlarını çok kere böyle işte bir araya geldiler mi maalesef efendim günah işleyecek şekilde gıybette, dedikoduda efendim onu bunu çekiştirmekte kullanırlar. Gıybet ne demekti? Biliyorsunuz gıybet de önemli suçlardan birisi, günahlardan birisi. Kişinin toplantıda, o toplantıda bulunmayan bir kimsenin arkasından, aleyhinden efendim kötülüklerini söylemesi. Kötülükleri olsa bile söylemek İslam'da yasak. Gıyabında o yokken arkasından onun kötülüklerini söylemek İslam'da yasak. Diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine, ya Resulallah iyi ama ya söylediğimiz kusur o kişide varsa, yani doğru söylüyorsak olsun. Doğru da söyleseniz gıybettir, günahtır. Zaten doğru olmayan bir sözü söyleseniz, adamcağızın olmayan bir şeyini olmadığı halde varmış gibi söyleseniz o iftira olur. İftira da günah. İftira günah, onu yapmayacak tabii insan. Hiç masum, suçu olmayan bir kimseye iftira ediyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı filan. Hani kuru iftira diyoruz. Allah kuru iftiradan saklasın diyoruz. Efendim, bu zaten günah tabii. Elbette günah. Ama bir de olan bir şeyini çekiştirmeyi de dinimiz yasaklıyor. Efendim onun aleyhinde konuşmayı yasaklıyor. Buna da gıybet diyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Herkes biliyor da yalnız yine de insanlar bir araya geldi mi efendim gıybet ediyorlar birbirlerine. Yani toplantıda olmayan, o toplantıda bulunmayan birisinin aleyhinde konuşuyorlar. Bu alışkanlık. Biraz da şeytan insana günah olan şeyleri allar, pullar, tatlı gösterir, teşvik eder, yaptırtır. İnsanlar biraz da gıybeti, dedikoduyu seviyor. Dikkat ederseniz radyolarda efendim konuşmacılar vardır, gazetelerde sütunlar, sütun yazarları vardır. Dedikodu sütunudur. Efendim sosyete dedikodusu. Neler olmuş, neler kalmış sosyetede? Kim evlenmiş, kim boşanmış, kim kavga etmiş, kim barışmış? Efendim insanoğlu da bu dedikodu sütunlarını zevkle okuyor. Dur bakalım falanca artistin ne maceralar başından geçmiş diye takip ediyor, istiyor, okuyor da onun için gazeteler tabii onun dedikodusu için bir bölüm ayırıyorlar, bir sütun açıyorlar. Dedikodu sütunu diyorlar bir de. Ama dedikodu işte günah. İslam'da efendim yasak olan bir şey. Niçin yasak? Tabii her şeyin sebebi, hikmeti, de düşünmemiz lazım. İbadetlerin, Allah'ın emirlerinin sebebi ne? Acaba ne sebeple emredilmiş? Hikmeti ne? Bunu araştırmak lazım. Hikmet biliyorsunuz, bir işi yerli yerince, usulünce doğru, güzel yapmak demek. Allah'ın her işi hikmetlidir. Her emri hikmetlidir. Her yasağı hikmetlidir. Bir sebebi vardır. İçki yasak neden? İnsanın aklını başından alıyor. Efendim olmadık, rezalet, kepazelik, sarhoşluk anında yapılabiliyor. Neden? Aklı başından gittiği için. Onun için İslam içkiyi yasaklamış. Şimdi tabii bu gıybetin yasak olmasının sebebi nedir? Efendim, o gıybeti yapılan kimse kötüleniyor, sevilmiyor. O duyduğu zaman gıybeti yapan kimseye darılıyor. Efendim, arada toplumda geçimler bozuluyor. Efendim, dostluklar zedeleniyor. İnsanlar birbirlerine küsüyor. Halbuki İslam'da küsmek haram. Kişinin bir başka kimseye 3 günden fazla dargın durması yasak. Efendim, kalp kırmak yasak. Böylece toplumun yapısı bozuluyor. Toplum çatlıyor. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. İçtimai yapısı toplumun bozuluyor. Bozucu bir şey olduğundan, kötü bir şey olduğundan İslam bunu yasaklamış. Bu biraz da şeytanın teşvik ettiği, biraz da tatlı bir günah olduğundan, günahların zaten çoğu tatlıdır. Tatlı tatlı yapılır. Güle güle günah işler insan, ağlaya ağlaya ahirette cezasını çeker. Günahların tatlılığına aldırmamak lazım. Efendim, zehiri balla beraber, tatlı şekerle beraber yutturup da insanı zehirledikleri gibidir. Şeytan insana günahı tatlı tatlı gösterip yaptırır. Dilini tutması lazım. İftira etmeyecek, yalan söylemeyecek. Başka nasıl olur dille başkalarının efendim haysiyetlerini zedelemek? Küfür etmek olur, ağır hakaretler olur, kötü sözler olur. Bazı insanlar asabi oluyorlar, sinirli oluyorlar. Karşısındaki adamı, yani ben aleyhinde konuşmuyorum, yüzüne söylemekten çekinmem. Dobra dobra söylerim, iyi söyle bakalım. Ağzını açıyor, yumuyor gözünü, öyle laflar söylüyor ki, öyle ağır. Yani kavga çıksa kavgadan da korkmuyor. Tamam, kavga çıkarsa ben onu yenerim. Ben ondan daha kuvvetliyim falan gibi bir düşünceyle söylüyor ama söylediği sözler teraziye konulduğu zaman adaletli değil, doğru değil, haklı değil. Bazı insanlar kendisini haklı sanıyor. Böyle tipler var. Yani kendisinin her yaptığı şeyin çok iyi olduğunu sanan ve efendim bu usta ısrarlı olan kimseler var. Yani karşısındakinde efendim korkmadığı için efendim öyle laflar söylüyor ki dinleyen üzülüyor. Bu da haysiyetine, ırzına sataşmadır. Yüzüne karşı sataşmadır. Yokken konuşsa, aleyhinde gene öyle gıybet dedikodu yapsa, o da bir çeşit sataşmadır. İftira etse, o da bir çeşit diliyle sataşmadır. Görüyorsunuz, yalan söylese, o da efendim zararlı. Dille yapılan günahların öyle çeşitleri var. İşte Müslümanların haysiyetlerine onur dışarıdan gelme bir kelime, haysiyetlerine, şereflerine efendim sataşmaktan kendisini tutabilen, frenleyebilen, günahtır bu diye yapmayan kula Allah rahmet etsin diye Peygamber Efendimiz'in duası var. Dedi ki bu cuma gününde Peygamber Efendimiz'in dua ettiği bazı tip insanlardan, bazı tip olaylardan, bazı cins olaylardan bahsedeceğiz diye efendim işte onlardan birisi Allah Resulü duası makbul olan Peygamberi Zişanımız Muhammed-i Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz dua ediyor. Kime? Müslümanların haysiyetlerine, şereflerine, ırzlarına dil uzatmaktan kendisini tutan, efendim alıkoyan, bunu yapmaktan kaçınan efendim bir kişiye rahmet diliyor Allah'tan. Allah onu rahmetine erdirsin diyor. Ve sonra aynı konunun devamı olarak buyuruyor ki la tahillu şefaati, benim şefaatim helal olmaz, benim şefaatime eremez, ben ona şefaat etmem. Kim li ta'an, ta'an eden, ta'an etme işini çokça yapan ve la li la'an, lanet eden kimse laneti çok yapan kimseye benim şefaatim helal olmaz. Yani ben şefaat etmem demek. Benim şefaatim helal olmaz ne demek? Peygamber Efendimiz ben böyle bir kimseye şefaat etmeyeceğim demek. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine Allah-u Teala Hazretleri ahirette şefaat lütfunda bulunacak. Ya Resulallah, ey benim Habibim, ey Muhammed-i Mustafa, sana şefaat hakkını verdim, şefaat eyle diyecek. Peygamber Efendimiz de bazı kimseler hakkındaki dileklerini, af isteklerini Allah-u Teala Hazretlerine bildirecek. Allah da onun şefaatini kabul edecek. Biliyorsunuz bu sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin sıfatlarından birisi nedir? Eş-Şafi, şefaat edici, sonu ayınlı. Eş-Şafi dersek onun manası şifadan gelir. O değil. Eş-Şafi, şefaat eden. El-Müşeffa, bir sıfatı da El-Müşeffa, şefaati kabul olunan, şefaat hakkı kendisine bahşedilip hadi şefaat et, şefaatini kabul edeceğim diye şefaat hakkı ve selahiyeti ve imkanı verilen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş. Ben ümmetime, bana inanan, bana bağlanan ümmetime şefaat edeceğim. Tabii hani insan düşünür, gece gündüz ibadet eden, namaz kılan, oruç tutan mübarek Müslümanlar, tabii Peygamber Efendimiz onlara şefaat edecek. Acaba yüzü kara, kusurlu, eksikli, biçare, efendim işte düşmüş, hataları işlemiş öteki Müslümanlar ne olacak acaba diye insanın aklına gelir. Peygamber Efendimiz onlar hakkında da müjdelemiş. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Ümmetimin günah, büyük günah işlemiş olanlarına dahi şefaatim olacak. Benim şefaatim onlara da olacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesi var. Demek ki ümmeti Muhammed'e Peygamber Efendimiz şefaat edecek. Abid, zahid, halis, muhlis, salih Müslümanlara elbette şefaat edecek. Ama bir de günahkarlara bile şefaat edecek. Hata işlemiş, günah işlemiş bile olsa ya Rabbi bu benim ümmetimdir. Ya Rabbi bunu affı mağfiret eyle diye divanı ilahide secde ederek efendim Allah Teala Hazretlerinden onun affedilmesini isteyecek büyük günah işleyen. Ama bazı kimseleri şefaat etmeyecek, şefaatinden hariç tutuyor Peygamber Efendimiz. Hariç tutacak. Bunu bilmek lazım. Yani insan günah işleyebilir ama bazı günahları işleyenlere şefaat eylemeyeceğini Peygamber Efendimiz önceden bildiriyor. Onlar şefaate mazhar olmayacak. Onlardan birisi kim? La tahillü şefaati, benim şefaatim helal olmaz. Li ta'an. Ta'an edenlere efendim şefaatim helal olmaz. Ta'an faal vezninde mübalağa sigasıdır. Çok ta'an eden. Bazı insanlar ona buna çok sataşır. Ta'an etmek, saldırmak demek, sataşmak demek. Ona buna çok sataşır. Efendim onu bunu üzer, kalbini kırar efendim vesaire, aleyhinde laflar, sözler söyler. Herkes onun dilinden korkar. Aman Allah saklasın, Allah şunun hışmına uğratmasın filan diye. Ha, işte böyle çok taan eden kimseye Peygamber Efendimiz şefaat eylemeyecek. Neden? Çok taan ediyor, ortalığı karıştırıyor, cemiyetin huzurunu bozuyor. Başka? Velali la'an. La'an da laneti çok yapan demek. Bazı insanlar efendim maalesef dilini güzel terbiye etmemiş, kalbini, kafasını güzel terbiye etmemiş. Biraz bu aileden de geliyor. Efendim aile terbiyesi, aile görgüsü, toplum çevresindeki insanlar böyle şeyleri çocukluğunda insanın kafasına farkına varmadan yerleştiriyorlar. Bazı insanlar çok lanet edicidir. Allah kahretsin. Allah efendim belasını versin. Allah efendim mahveylesin. Efendim iki gözü çıksın. Gözleri kör olsun. Bilmem ne. Böyle halkın düşünün kızdığı zaman, ağzını açıp gözünü yumduğu zaman neler söylediğini. Tabii böyle birisinin aleyhinde. Böyle korkunç şeyleri istemek nedir? Lanet etmektir ona. Yani feci şeyleri onun başına gelsin diye istemek. Bu da doğru değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine dediler ki Müslümanlara zulmeden şu kafirleri, müşrikleri lanet et de Allah kahretsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben lanetçi bir peygamber olarak gönderilmedim, rahmet peygamberi olarak gönderildim dedi. Ya Rabbi, benim kavmimi affet, çünkü onlar henüz daha İslam'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Benim senin hak Resulün olduğumu tam iyi anlayamadılar da bu hatalı davranışları ondan oluyor. Sen bunları bağışla diye dua etti Peygamber Efendimiz. Zulme uğradıkça, haksızlık gördükçe, işkence gördükçe Müslümanlar beddua etmedi, lanet etmedi. Kendisi lanet etmediği gibi kendisinin güzel huyları, efendim herkesin iyiliğini istemesi dolayısıyla lanet etmeme tarzında olduğu gibi bizim de lanet edici kimse olmamamızı tavsiye buyuruyor kendisi. Ve tehdit var bu hadisi şerifte. Lanetçi, laneti çok yapan kimseye benim şefaatim helal olmaz, yani şefaat etmeyeceğim. O halde Müslüman olarak, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak dilimize sahip olacağız. Sağa sola dilimizle sataşmayacağız. Dilimizle lanet etmeyeceğiz. Kötü kötü sözler ve dualar efendim yağdırmayacağız sağımıza solumuza. Böyle yaparsak efendim dilimizi Müslümanların haysiyetlerinden, efendim şereflerinden, onları zedelemekten uzak tutarsak, alıkoyabilirsek, o zaman Allah'ın rahmetine erelim diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua eylemiş. İkinci böyle dua ettiği tip, efendim ikinci cins insanları gösteren bir başka hadisi şerifini okuyalım. Efendim Rahimallahu abden tekelleme fe ganime ve sekete fe selime. Bu da çok kısa bir hadis-i şerif. Yani insan Arapça bilmese bile hemen ezberleyebilir. Veyahut zaten böyle konuşmaları eğer böyle insan yanında kalem defter varsa yazabilir hemen. Ben hepinize tavsiye ediyorum. Üniversitede ders verirken de tavsiye ederdim. İnsanın yanında, çağdaş bir insanın, münevver bir insanın yanında ne olması lazım? Kağıt olması lazım. Bir, kalem olması lazım. İki, kağıt kalem. Küçük bir şey. Şu göğüs cebinde, efendim şu kalbinin üstündeki küçük üst cebinde, kolayca hemen elini uzatıp alabileceği cebinde, bir veyahut iç cebi de olabilir. Artık defteri nereye koyacaksanız o sizin hürriyetiniz. Ben ona karışmayayım. Ama dikkat ederseniz o göğüs cebine, ceketin üst cebine ne koyuyorlar? Mendil koyuyorlar. Neden? İnsan birden bir hapşırır veyahut birden üstüne bir şey dökülür. Mendilin çok çabuk hemen şey yapması lazım. Ele geçmesi lazım. Cebinde olursa, derinde olursa, cebi kalabalık olursa arayacak da mendilini bulacak da efendim üstüne döküleni silecek veya hemen ağzını hapşırmadan önce mendili alacak, ağzını burnunu kapatacak da etrafa böyle efendim hapşurduğu zaman, öksürdüğü zaman bir şeyler ağzından burnundan saçılmayacak. O nereye konuluyor mendil? Efendim yakışıklı, güzel bir şekilde böyle hoşa gidecek bir şekilde hemen göğüs cebine konuluyor şuraya. Ucu da dışarıya çıkartılıyor hatta mendilin. Efendim süs olarak konuluyor oraya ama aslında süs değil. Bir görevi var, vazifesi var. Ondan oraya konuluyor. Neden? Çok aniden birden burnunuz kaşındı, hapşıracaksınız, az kaldı. Hemen ucundan tutup mendili çekeceksiniz, ağzınıza burnunuza kapatacaksınız da bir nahoş bir şey olmasın. Karşınızdakinin efendim yüzüne, masadaysanız tabağına vesairesine, siz hapşırdığınız, öksürdüğünüz zaman bir şeyler sıçramasın filan diye, değil mi? İnsanın burnunu kapatması lazım. Acil, yani mühim bir yerde, kısa zamanda ulaşabileceği bir yerde bir mendil konuluyor. Güzel. O mendil süs mendili de değil. Kullanılabilen, vazifesi olan bir mendil. Orada süs olarak duracaksa, ben işe yaramayan, efendim mahiyeti unutulmuş olan alışkanlıkları sevmiyorum. Mendil oraya dikiliyor, mendil orada duruyor. Olmaz. Hiç çıkmayacak. Orada duracak. Olmaz. Kullanılabilen bir mendil olmalı orada. Hemen ucu da dışarıda, bak eli ıslak bile olsa elbisesine değmeden ucundan hemen çekip ağzını burnunu tutacak, silebilecek bir şey. Onun gibi efendim bir insanın, münevver bir insanın, yazlık da olsa, üzerinde gömlekle de geziyorsa olsa, ceketi de olmasa, küçük bir defteri olmalı, küçük bir kalemi olmalı. Bazen defterlerin arka tarafına böyle kalem sokma yeri yapıyorlar. Defter, kalem ikisi bir arada oluyor. O daha güzel. Küçük bir şey. Neden? Hemen not almak için kısa, efendim, kısa zamanda kalem de yanında, hemen unutmadan efendim yazıya geçirmek için. Telefon numarası olur, güzel bir söz olur, şiir olur, hatırına gelen bir fikir olur. Efendim böyle bir defteri olması lazım. Buna ne diyoruz? Hafıza defteri diyoruz. Hani insanın hafızasında efendim güvenmediği zaman hatırımda kalmaz belki. Aman şunu hemen yazayım diye anında not alıp yazacağı bir defteri olması lazım. Tabii bu gibi şeylere çok önem veren insan defteri biraz daha büyük tutabilir, iç cebine koyabilir. Daha böyle rahat, teferruatlı şeyler yazacak şekilde olabilir. İşte bu da öyle bir efendim küçücük cümle, küçük bir hadisi şerif. Kelimeleri az ama manası son derece güzel. Efendimiz dua ediyor. Rahimallahu abden. Allah şu kula rahmet eylesin. Rahmetine mazhar eylesin. Rahmetine gark eylesin. Rahmetine erdirdiği kullardan eylesin şu kulu ki tekelleme feganime. Yani konuştu, konuştu ve ganimet sağladı kendisine. Yani konuştuğu zaman güzel şeyler söyledi, faydalı şeyler söyledi, sevaplı şeyler söyledi. Efendim bu sözlerinden dolayı efendim Allah'tan mükafat aldı, sevap kazandı. Efendim defteri amalinin hayır sayfasına bir şeyler, çok çok sevaplar yazıldı. Ne mutlu böyle bir kimseye. İşte konuşup efendim sevap kazanana ne mutlu. Bir de ev sekete feselime, yahut da sustu, böylece selamette kaldı. Biliyorsunuz insan susarsa, susmak nedir? Efendim ibadettir. Sükût ibadettir. Sükûtun ibadet olduğunu bilip lüzumsuz konuşmaktansa sükût etmeyi, sükûtumuz esnasında da çok sevaplı bir ibadet olan tefekkür eylemeyi unutmayalım diye zaman zaman sizlere hadis-i şeriflerin arasında hatırlatıyorum. Efendim insan ya sükût edecek efendim ya da hayır söyleyecekse o zaman konuşacak. Şimdi sükût ettiği zaman ne oluyor insan? Bir takım günahlardan salim oluyor, selamette oluyor. Sükût ettiği zaman günah çalışmıyor, gıybet yok, dedikodu yok, yalan yok, kaktırmak yok, iftira yok, efendim zararlı bir konuşma yok, yalan yanlış yok, toplumun efendim yapısını bozan, insanları küstüren, darıltan, üzen şeyler yok. Tamam, o zaman kendisi selamette oluyor insanın. Efendim o zaman rahat etmiş oluyor. O da güzel bir şey. Ya konuşacak, konuştuğu zaman sevap kazanacak, ya da susacak, sustuğu zaman selamette olacak. Ya konuşup sevap kazanan, ya da susup selamette olan kula Allah rahmetini ihsan eylesin. O kulu rahmetine erdirsin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua ediyor. Biz de o halde konuşmamızın önemli olduğunu düşünelim. Sevaplı bir şey söyleyeceksek ağzımızı açıp konuşalım. Düşüne taşına düşündükten sonra konuşmaya karar verip öyle konuşalım. Yahut da susalım. Susunca bir şey kaybediyor muyuz? Hayır. Susunca insan sevap kazanıyor, kaybetmiyor. Efendim iyi oluyor. Yani tabii Şeyh Sadi'nin Gülistan'ında güzel sözler vardır. Bir şeyi insan nasihat olarak söylediği zaman bunun enini boyunu, hududunu da söylemeli. Şimdi Nasreddin Hoca'nın efendim çocuğu gibi hani söylenen şeyleri yapıyor ama efendim yaptığı zaman da veya tersini yapıyor, sonunda zarar oluyor. Veyahut Keloğlan'ın masalında efendim kendisine tavsiye edilen şeyi yapıyor ama yersiz kullandığı için yine başı derde giriyor. Yerli yerinde kullanmak da önemli. Şimdi sükût edeceğiz. Hayrı söylemekte sükût edersek o da yanlış olur. Konuşacağız ama konuşmanın zararlı olduğu yerde konuşursak yine yanlış oluyor. Konuşmanın da efendim sükûtun da zamanını bilmek, yerini bilmek, gerektiği zaman bunları kullanmak lazım. Bu da çok önemli. Konuşmanın ve sükûtun zamanını bilmek. Şeyh Sadi Gülistan'da diyor ki iki şey insanın kafasını kızdırır. İnsan sinirlenir yani. Bir, efendim konuşulacak yerde susmak, iki susulacak yerde konuşmak. Konuşulacak yerde susmak. Mesela adam karşısındakine nasihat edecek, etmiyor. Çocuğuna söyleyecek, söylemiyor. Veyahut şahitlik edecek, etmiyor. Bir haksızlığı engelleyecek, adam konuştu işte engelli. Veyahut efendim bir konuda fikrini söyleyecek, ben şu kanaatteyim diyecek, bunu böyle yapmayın diyecek, yapmıyor. Bu insanı kızdırır. Konuşulacak yerde konuşmak lazım, susmamak lazım, susulacak yerde susmak lazım, konuşmamak lazım. Hoca efendi çıkmış, kürsüde vaaz veriyor, cemaat yan yana oturmuşlar, birbiriyle konuşuyor. Bak işte orada konuşma yeri değil orası, dinleme yeri. Konuşacaksan caminin dışında konuşursun, sonra konuşursun. Kur'an-ı Kerim okunuyor, efendim iki kişi yan yana gelmiş, nasılsın, iyi misin, çoluk çocuk nasıl? Olmaz, Allah'ın kelamı konuşuluyor. Veyahut konferans veriliyor, veyahut diyelim ki ilahi okunuyor, efendim çıkmışlar çok kıymetli sanatkarlar, efendim bu burada gelmiş çoluk çocuğuyla, çocuğu dizine almış konuşuyor. Olmaz, nezaketsizlik. Yani salondaki öteki insanlar başını çevirip bakıyorlar, rahatsız oluyorlar. Her şeyin zamanını bilmek de önemli. Demek ki konuşulacak zamanda konuşup sevap kazanmaya çalışmalıyız, zamanını iyi düşünmeliyiz, yerli yerinde olmasına dikkat etmeliyiz ya da susup selametli olmalıyız. Böyle yapınca da Peygamber Efendimiz dua ediyor. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle dua ettiği kimselerden birisi. Yine Hazreti Ayşe validemiz rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rahimallahu imre'en iktesebe tayyiben ve enfaka kasta ve kaddeme tatla liyevmi fakrihi ve haceti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da kısaca bu Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte kime dua etmiş diye bunu da açıklayalım. Rahimallahu imre en iktesebe tayyiba ve enfaka kasta. Helal kazanan adama Allah rahmet eylesin, o adamı Allah rahmetine erdirsin. Tabi adam diyoruz ama adam, kadın, çoluk, büyük, çocuk hepsi dahil diye söylemiştik. İktesebe tayyiben, yani helal, tayyip güzel demek, iyi demek, kesip de kazanmak demek, helalinden iyi mal kazanmak. Biliyorsunuz insan çarşıya pazara çıkar, alışveriş yapar, kazanır. Satış yapar, ticaret yapar, esnaflık yapar, işportacılık yapar, efendim büro açar, kazanır ama kazançlar iki çeşit. Ya helal kazançtır, ne mutlu helal kazananlara, helal yiyenlere, ya da haram kazançtır, eyvah o çok fena. Çünkü haram lokma yedi mi insan, haram kazanıp da haram yedi mi, çoluk çocuğuna yedirdi mi, Peygamber Efendimiz bildiriyor ki haramla meydana gelmiş olan efendim bir et parçasına, bir lokmaya, bir hücreye ancak cehennem ateşi yakışır. Yani o kişi cehenneme atılacak, o haramın cezasını çekinceye kadar yanacak demek yani. Helalinden kazanmak çok önemli. Peki ben bir dükkan açtım, efendim helal kazanayım diye helal bir sermaye koydum, helal bir mal satıyorum. Yani haram mal satmıyorum. Çünkü bazen satılan malın İslam'da satılmaması gerektiğinden, haram olduğundan, oradan da insan günaha girer. Bakkal dükkanı açtım, içki satıyorum hocam. Ha, içki satmak haramdır İslam'da, onun kazancı da haramdır. Sen ticaret yaptığın halde haram kazanıyorsun, kendi paranla kendine ahirette bela hazırlıyorsun. Yani haram şeyi satamazsın. Başkasına zararlı şey satamazsın. Efendim doğudan gizli yollarla esrar getirmişler. Ben onu satıyorum. Küçücük bir miktar. Kasımpaşa'nın efendim bilmem ne mahallesinde gelen geçene satıyorum. Çok para kazanıyorum. İyi ama sattığın şey zararlı. Efendim yiyen insan mahvoluyor. Efendim içki o kadar zararlı değil. İçki de zararlı. Zararın az olması haramlığını kaldırmıyor. Efendim bunun alkol miktarı az. Az olması da haramlığını kaldırmıyor. Efendim bunda alkol %4 miktarında olsun. Bazıları da kıvırttırmak için, efendim kendisini mazur göstermek için diyor ki, efendim şey meyvelerin çürüklerinde bile alkolleşme oluyor. Elma da, erik de şurada burada. Sen şimdi onu bırak. Elma erik yediği zaman sarhoş olan bir insan gördün mü? Mühim olan sarhoş etmesidir. Yediği, içtiği şeyin insanı. Efendim ben yemiyorum, içmiyorum da kokluyorum. Esrar kokluyorum, oradan kafamı buluyorum. Veyahut tiner kokluyorum, kafamı oradan buluyorum. Bazısı da bu ayakkabı yapıştırıcısından bile şey yapıyormuş, kanser yapıyor halbuki. Kokluyormuş onu, sarhoşlanıyormuş, kafasını öyle buluyormuş filan. Yani çeşit çeşit şeytanın işleri çok. Demek ki satılan şeyin helal olması lazım. Haram şey satılırsa satıcı haram yemiş oluyor. Kazancı haram olmuş oluyor. Başka nasıl haram olur? Efendim satarken aldatırsa müşteriyi haram olur. Helal mal satıyor ama aldatıyor. Ölçüyü, tartıyı eksik yapıyor. Oradan haram olur. Ticareti haram olur. Başka yalan dolan söyleyerek efendim kandırır. Çok iyi mal der, Avrupa der, bilmem efendim birinci sınıf der, katıksız der. Halbuki öyle değildir. Yalan söylediği için kazancı haram olur. İşte kazancın haram olmaması için, her şeyinin kazancının tertemiz olması için dikkat etmesi lazım bir insanın ticaret yaparken, kazanırken. Tabii memur kazancını nasıl helal edecek? Vazifesini tam yaparak. Vazifesine gelmezse, mesai saatine riayet etmezse, mesai saatinde gazete okursa, spor toto doldurursa, efendim bilmem bilmece çözerse, sohbet ederse, o zaman memur maaşını hak etmediği zaman, işçi efendim çalışması gerektiği saatte dalga geçtiği zaman, o da malı şey maaşını, yevmiyesini haramlaştırmış oluyor. İşte bunlar hatırıma gelen haram kazanma şekilleri. Öyle yapmayıp da her bakımdan tertemiz, helalinden kazanırsa bir insan, buna dua ediyor Peygamber Efendimiz. Ama devam ediyor. Helalinden kazanacak. İktisebe tayyiben ve enfaka kasten ve efendim infak da edecek. Yani kazandığından Müslümanlar hayır yapıyorlar. Mali ibadetleri var Müslümanların. Sadaka veriyor, zekat veriyor. Kazancının bir kısmını başka insanların sevinmesi için, ihtiyacının gitmesi için başka insanların hayrına kullanıyor. Bu da bizim dinimizin önemli bir yönüdür. Efendim İslam'da namaz gibi bedeni ibadetler olduğu gibi zekat ve sadaka gibi mali ibadetler de vardır. İnsan kazancının bir kısmını şey yapacak, infak edecek, hayra sarf edecek, hayır yollarına harcayacak. Zekat, sadaka, hayır, hasenat yapacak. Tabi burada Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Ve enfaka kasten, ölçülü bir şekilde efendim infak ediyor. Ve kazancını efendim ölçülü bir şekilde infak ediyor. Efendim itidalli bir şekilde harcıyor. Tabi bu infak etmek bazen zekat ve sadakadan daha geniş bir mana da ihtiva eder. Yani ailesine infak etmek, kendi evinin ihtiyaçlarına infak etmek manasına da gelebilir. Nafaka diyoruz ya, evin nafakası diyoruz. O manaya da gelebilir. Yani kazancını israf etmeden harcaması lazım. Hocam sana ne, ben kazandım. İstediğim gibi har vurup harman savururum. İstersen paraların uçlarını birbirlerine toplu iğneyle tuttururum. Kibriti yakarım, cayır cayır paraları yakarım. Ben kazanmadım, sen karışamazsın diyemez. Veya ben kazandım, işte bilmem bu kırıyorum, bu camı kırıyorum. İstersem yeniden takarım. Böyle diyemez İslam'da. İslam'da zarar vermek yoktur. Eşyanın da bir efendim korunması durumu var. Efendim zarara zararla mukabele etmek yoktur. Ve israf yoktur. Yani haddinden fazla yoktur. Haddinden fazla yemek yemeyecek. Haddinden fazla harcamayacak. Haddinden fazla aşırı böyle müsriflik yapmayacak. Bu manaya da gelebilir. Demek ki helalinden kazanan, ölçülü harcayan, işte mali ibadetlerini yapan kimseye Peygamber Efendimiz dua etmiş oluyor. Ama bu hadisin son cümlesini de okuyalım. Ve kaddeme fatlen liyevmi fakrihi ve hacetihi, muhtaç olduğu, ihtiyaç işine düşeceği gün için şimdiden efendim bir şeyler efendim gönderen